z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej, witam serdecznie. Poniedziałek, 20 stycznia po 18, zatem czas na serwis informacyjny Trójki. Artur Ewertowski. Klauzulę wolności słowa na uczelniach chce zapisać w ustawie minister nauki. Ma być też powołana specjalna komisja. Nowa unijna perspektywa pod dyktando ekologicznego transportu. Eksperci przewidują, że zielone projekty dostaną największe wsparcie. Ciśnienie było blisko rekordu. W Kotlinie Kłodzkiej zanotowano blisko 1050 hektopaskali. Za gwarancję wolności słowa na polskich uczelniach bierze się Ministerstwo Nauki. Resort przygotował nowelizację przepisów o szkolnictwie wyższym. To odpowiedź na sprawę profesor Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego. Na czym mają polegać zmiany, to wie Paweł Pawlica. Wicepremier i minister nauki zapewniał, że w ustawie zostanie między innymi zapisana klauzula wolności głoszenia poglądów oraz prowadzenia badań naukowych. Rektorzy zostaną też ustawowo zobowiązani do przestrzegania zasady wolności na uczelniach. Wraz z sankcjami wobec tych rektorów, którzy nie wywiążą się z tego, moim zdaniem, oczywistego obowiązku. Nowelizacja przewiduje również powołanie specjalnej komisji, która będzie działać przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie badać przypadki naruszania wolności wykładów czy wolności badań naukowych. Jeszcze w tym tygodniu propozycje zmian w ustawie trafią do konsultacji ze środowiskiem akademickim. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jourovą. Szczegóły zna nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Minister Czaputowicz określił to spotkanie jako kurtuazyjne. Dłuższe zaplanowane jest w Polsce pod koniec miesiąca, przy okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Wtedy do Polski na obchody przylatuje właśnie wiceszefowa komisji. Jestem otwarty na spotkania. Warto utrzymywać dialog i rozmawiać. Szef MSZ-u przyznał, że nie we wszystkim zgadza się z komisją, zwłaszcza z jej oceną polskiej reformy sądownictwa. Komisja Europejska nie ma racji, ale to nie oznacza, że nie mamy rozmawiać. Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu zdecydowała, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja uważa, że działalność Izby stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów. Polska uważa, że komisja nie ma podstaw prawnych do wnioskowania o zawieszenie przepisów i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie więcej unijnych pieniędzy na ekologiczny transport. Tego po nowej perspektywie finansowej wspólnoty na lata 2021-2027 spodziewa się Joanna Lech, pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jak zauważa, jednym z priorytetów będzie rozwój elektromobilności i transportu szynowego. Takim wskaźnikiem, o którym już wiemy, są przewidywane dla projektów markery klimatyczne. Im wyższy znacznik, tym bardziej ekologiczny projekt, czyli 100% dla projektów kolejowych, 0% dla projektów drogowych, co oczywiście ich nie wyklucza, jeśli będą miały mocno udowodniony ten efekt środowiskowy. A w obecnej perspektywie, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnota dofinansowała inwestycje na ponad 73 miliardy złotych. Postulat zapisania w ustawie stałej corocznej rekompensaty dla mediów publicznych zgłasza przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witold Kołodziejski mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że te środki pomagają m.in. rozgłośniom regionalnym publicznego nadawcy. Jeśli chodzi o radio regionalne, bez pieniędzy abonamentowych, one po prostu, te wszystkie spółki, musiałyby upaść natychmiast. Więc jeżeli mówimy o pieniądzach na media publiczne, to naprawdę miejmy na uwadze, że to są głównie pieniądze na naprawdę misyjne, potrzebne programy. Więc ja jestem jak najbardziej za rekompensatą. Uważam, że taki system powinien być na stałe wpisany do ustawy. Szkoda, że po raz kolejny nie udało się tego zrobić.

Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Można randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Nieco ponad rok temu Trójka zorganizowała koncert tu przy Myśliwieckiej z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. No i dziś przedpremierowo, w tym tygodniu, mamy dla Państwa fantastyczne płyty muzycy w hołdzie wielkiemu poecie. Herbert 3.0. Płyta tygodnia dla Państwa 71335. I druga płyta tygodnia dla Państwa 71335. Hasłem niech będzie nazwisko wielkiego poety. A za chwilkę Grzegorz Halama i Mariusz Cieślik. To nagranie niezwykłe z fantastycznej płyty tego tygodnia. Herbert 3.0, Krzysztof Zalewski i Słonia. Kto wygrywa płyty tego tygodnia, o tym za chwilę. A w naszym studiu Grzegorz Halama. A witam. I tu oklaski się powinny pojawić. Poproszę. Oklaski. I Mariusz Cieślik, witamy. Dzień dobry. Blue Monday, panowie. Jak dzisiaj? Dzień minął już prawie. cały? Ja się dobrze czuję bardzo. O dziwo, śmigam jak motorek, ale dżemkę tak, dżemkę musiałem sobie uciąć. Przecież ciśnienie dzisiaj wyjątkowo wysokie. O tym też mówiliśmy w audycji. To dlatego się dobrze czuję. A pan dotrzymał tych wszystkich obietnic noworocznych, które pan złożył, bo podobno ludzie właśnie w Blue Monday zaczynają sobie zdawać sprawę, że jednak ich nie dotrzymali i już są lekko podłamani. Ja chorowałem troszeczkę, więc mi się wszystko rozpadło. A to panu się to przesunęło jakiś miesiąc i wtedy pan dopiero będzie miał swój zobowiązania, tak? Tak właśnie teraz dopiero je będę składał. No to po walentynkach zadzwonimy, będzie jak zaraz. A my mamy takie geopolityczne dla państwa newsy. 3x3. Otóż szykuje się kolejny konflikt na tle filmu. Właściwie on się nie szykuje, on już trwa. Był kiedyś Borat i Kazachstan, który to Borat w Kazachstanie nie cieszy się wielką popularnością, bo jego mieszkańców przedstawił w takim krzywym zwierciadle, bym powiedział. A teraz mamy film Six Underground z Ryanem Reynoldsem i Turkmenistan. Co prawda, akcja tego filmu rozgrywa się w fikcyjnym państwie autorytarnym o nazwie Turgistan, ale wszystko się jednoznacznie kojarzy, włącznie z tym, że wykorzystano prawdziwe godło Turkmenistanu, że wykorzystano prawdziwą, można powiedzieć, scenografię, bo ona jest częściowo komputerowo zmieniona, stolicy Turkmenistanu, Aszchabadu, a nawet doszło do tego, że główny bohater, negatywny, który jest dyktatorem, nazywa się Rowach i to imię Rowach jest imieniem ulubionego, ukochanego konia, prawdziwego prezydenta Turkmenistanu, który nosi takie oto imię i nazwisko, proszę wybaczyć, ale naprawdę nie jest to proste. Gurbunguła Berdy Muhamedow. Ja nic nie wymyśliłem. Gurbunguła Berdy Muhamedow. I jego Rowach. Tak, i jego Rowach. I pan prezydent jest znany również z tego, że ma uzdolnienia muzyczne i nawet na cześć Rowacha nagrał piosenkę. Hoşlar gelin yılların salamı rovaş Günleri hoşlar gelin yolların kemalı rovaş Bedirlin tavin tovavi Geçmişin erte duvami Kısneysin arşın ovavi Kalbimin temalı rovaş Prezydent Gurbunduam Berdy Muhamedow na temat swojego konia Rowacha. Mój wujek bardzo podobnie po pijaku mówi. Tak? Myślałem, że śpiewa podobnie po turkmeńsku. Śpiewa. Prawdopodobnie śpiewa po turkmeńsku czasem. Myślę, że to jest w ogóle nowa jakość, jeśli chodzi o prezydentów mocarstw. No, to jest takie, powiedziałbym, turkmeńskie disco polo, prawda? Ja, przepraszam, chciałem tylko przeprosić pana Birbindua. No, Gurbunguła Berdy Muhamedowa. Tak, pana Gurbunguła. Oczywiście nie. To wszystkie żarty to są bardziej na temat Borata. Oczywiście, ale co pan myśli o tym, że może by i nasz prezydent coś zaśpiewał? Myślę, że w takim czymś by sobie dał radę. Jaki tam następny temat? Następny temat również geopolityczny. Korea Południowa i znowu Amerykanie na cenzurowanym. Otóż znaczna część opinii publicznej koreańskiej jest oburzona tym, jak wygląda ambasador amerykański w Seulu, pan Harry Harris. Otóż chodzi o to, że pan Harry Harris jest niezwykle podobny do gubernatora Hasegawy Yoshimigiego, który rządził Koreą w czasach okupacji japońskiej, która była wyjątkowo okrutna. I Koreańczykom nie podoba się to, że pan Harry Harris ma bardzo podobny do pana Hosegawy Yoshimigiego wąsik. W związku z tym, jak się ich obu sfotografuje, to rzeczywiście wyglądają podobnie. W związku z czym teraz koreańska opinia publiczna domaga się, żeby pan Harry Harris zgolił wąs, żeby amerykański ambasador zgolił wąsy. No, może tak być. Tak, próbuję się wczuć w coś takiego, gdyby jakiś współczesny prezydent sobie taki, tak jak Hitler, takie wąsiki zrobił. No nie dałoby się nie skojarzyć. I plus grzyweczka. Pewnie znowu byłyby głosy, żeby jednak może coś z tym wąsikiem zrobić, bo nie kojarzy się dobrze. Natomiast z tego, co wiem, to Europejczycy mają słabą zdolność rozróżniania azjatyckich twarzy, że wyglądają podobnie. To psychologia, to nie jest jakiś taki wymysł mój. Więc pytanie, czy każdy wąsaty Koreańczyk nie kojarzyłby się właśnie z tym. Każdy wąsaty japońskim. Amerykanin. A teraz dodajmy, co jest tutaj ciekawego. Otóż pan Harry Harris jest z pochodzenia półjapończykiem. Bałem się, że Turkmen. Turkmeńczykiem. I to jakby być może go upodabnia do tego okrutnego gubernatora, który ma wiele istnień na sumieniu. No, w każdym razie rzeczywiście, ja sobie tak też myślałem o tym, jaki wąs mógłby na przykład urazić nas, zwłaszcza u niemieckiego ambasadora, to nie ma wątpliwości. Ja tutaj myślę, że to jest chyba jakaś nadmierna troszkę wrażliwość, no bo tutaj jednak mówimy o przedstawicielu dyplomatycznym innego państwa. Więc ja myślę, że jedyne, co nam pozostaje, to sobie podkręcić wąsa i uśmiechnąć się, wiadomo, pod wąsem. No i teraz chociaż na chwilę odwiedzimy Polskę, a konkretnie Poznań. Mówiliśmy tutaj już kiedyś o tym, że pojawiły się sklepy bezobsługowe, gdzie po prostu człowiek bez kontaktu ze sprzedawcą robi zakupy. I z jednym takich sklepów poznańskim zdarzyła się bardzo ciekawa historia, która stawia pod pewnym znakiem zapytania w ogóle funkcjonowanie tego typu przybytków. Otóż, żeby tam wejść do tego sklepu i wyjść, trzeba posłużyć się aplikacją. A co zrobić, kiedy człowiekowi w trakcie wizyty wyłączy się telefon? I to się właśnie przydarzyło pewnemu klientowi. I do dzisiaj tam siedzi? Na szczęście nie. Okazało się, że ktoś go zobaczył i wypuścił. No to tak, na pewno w takim sklepie powinien być dział ładowarek i wtedy taki klient mógłby, rozładowuje mu się, musi wrócić do półki, jeszcze dokupić sobie ładowarkę, jeszcze się naładować i wtedy może Ale on wyjść. Nie może kupić ładowarki, skoro ma rozładowany telefon, a kupuje przez telefon. No ale tych produktów nie da się tak wziąć, nie wiem, z szafki wypadają? Nie wiem, właśnie o to chodzi, że to nie może sobie tak wziąć. Jak z paczkomatu tak to wyskakuje? Trzeba zapłacić, ale z paczkomatu może pan wziąć, jak pan zapłacił. Tak. No widzi pan? I mamy tutaj klasyczną kwadraturę koła. Uwolnijmy tego człowieka, naprawdę. 3 po 3. Tak oto roboty przejmują kontrolę nad ludzkością. A na szczęście nie nad Turkmenistanem. Nie. Grzegorz Halama, dziękujemy bardzo. Ja dzisiaj bez wąsa, dziękuję. I Mariusz Cieślik też, jak patrzę, to tak z tym wąsem słabiutko. Ale zapuszczamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy wyszli na ulicę, zapalić z pifa skoń.

Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O 18.30. Wieczorem i nocą na północy i wschodzie pochmurno, do tego na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem i śnieg. No, rzadkie u nas zjawisko zimą. W pozostałych regionach ma być pogodnie, a na termometrach od minus 10 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 1 w centrum do plus 3 stopni nad morzem. Jutro rano na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, za to w dzień na północy i na wschodzie będzie padał deszcz. Miejscami w Bieszczadach także śnieg. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum do plus 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. I już teraz wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. W Davos wielkie odliczanie do początku jubileuszowego 50. Światowego Forum Ekonomicznego. Wszystko na miejscu obserwuje Marcin Pośpiech, z którym się teraz łączymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Jakie tematy będą w tym roku dominować w Davos? Organizatorzy zapowiadają, że tym wiodącym tematem w najbliższych dniach tutaj w Davos będą zmiany klimatyczne i to, jak biznes może zadbać o naszą planetę. Taka ciekawostka, kilka pomysłów, jak chronić przyrodę tutaj w Davos wcielone już w życie. Na przykład uczestnicy forum chodzą po ekodywanach, które z łatwością mogą zostać przerobione i wykorzystane w innych produktach. Sceptycy, co prawda, zwracają uwagę na setki prywatnych samolotów, które przylatują do Szwajcarii w tych dniach, by później najbogatsze i najbardziej wpływowe osoby na świecie mogły dotrzeć już do samego Davos. Bardzo ciekawie zapowiada się jutrzejszy dzień, kiedy forum tak naprawdę się zacznie. Przemawiać ma prezydent Donald Trump i wszyscy zastanawiają się, co też on powie. Ale do Davos pieszo zbliża się też szwedzka działaczka ekologiczna Greta Thunberg, która prezydenta Trumpa w przeszłości, jak wiemy, krytykowała. No i w kuluarach plotkuje się, czy znów będzie próbowała zmrozić amerykańskiego przywódcę wzrokiem. Z naszego punktu widzenia kluczowe jest utworzenie po raz drugi w Davos polskiego domu. Jego uroczyste otwarcie także jutro z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. I to właśnie w polskim domu odbędą się debaty z udziałem chociażby prezydent Chorwacji, Łotwy, premiera Estonii czy ambasador Stanów Zjednoczonych, a także będą spotkania z przedstawicielami największych firm, tak z Polski, jak i z regionu. Dodam, Dom Polski powstał dzięki zaangażowaniu PKO oraz PZU, mówi wiceprezes PZU Magdalena Kicińska. Bardzo wiele osób tutaj przychodzi, każdy może tutaj wejść. To jest otwarte miejsce dla wszystkich zainteresowanych. Można się dowiedzieć o tym, kto był sławnym Polakiem, jakie zasługi dla ludzkości wniósł. Można sobie zrobić quiz o Polsce, zobaczyć, co my oferujemy jako kraj. Można skosztować polskiego jedzenia, można przeczytać o naszym sukcesie. Przygotowaliśmy specjalne filmy, przygotowaliśmy bardzo ciekawe też publikacje na temat wyników ekonomicznych naszego kraju i regionu. Także tu jest co robić. Do Davos wybiera się też premier Mateusz Morawiecki. W sumie, jak tutaj oszacowano, Światowe Forum Ekonomiczne w najbliższych dniach odwiedzi 3000 oficjalnych gości. Tak jak mówiliśmy, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos od jutra, a tymczasem zgodnie z planem przebiegają prace nad ustawą, która likwiduje otwarte fundusze emerytalne i od czerwca blisko 16 milionów Polaków będzie decydować, czy ich pieniądze z OFE mają trafić na indywidualne konta emerytalne czy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W naszym studiu gość Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pan już wie, co zrobi ze swoimi środkami z OFE? Tak, ponieważ dla mnie ważne jest dziedziczenie. Moja żona akurat nie pracuje, więc wybiorę IKE. Jest to szansa na to, że to rzeczywiście będą moje prywatne oszczędności w przyszłości. W ogóle uważam, że to jest uczciwy wybór. On nie wpływa na to, czy będziemy mieli więcej czy mniej środków na koniec, tylko tak naprawdę jest to wybór pomiędzy emeryturą dożywotnią ZUS-u, jeżeli nasze środki z OFE przekażemy do ZUS-u, a właśnie prywatnymi dziedziczonymi środkami, jeżeli wybierzemy IKE. Ale niektórzy martwią się tą 15-procentową opłatą przekształceniową, jaką trzeba będzie zapłacić przy właśnie przenoszeniu środków z OFE do IKE. Tak, to tutaj warto wytłumaczyć, że dzisiaj środki z otwartych funduszy emerytalnych są opodatkowane według PIT. Jakby nie było żadnych zmian, no to przy wypłacie tych środków w postaci emerytury byśmy zapłacili PIT, czyli odpowiednie albo 17, albo 32%. W przypadku przeniesienia środków na IKE jest jedna opłata 15%, więc w tym czy innym scenariuszu jakaś opłata jest, albo jest to PIT, albo właśnie ta opłata przekształceniowa, więc tak jak powiedziałem, wybór między ZUS-em a IKE to nie jest kwestia, czy będziemy mieli mniej czy więcej środków, mniej więcej będziemy mieli tyle samo na emeryturze, de facto jest to wybór między dziedziczeniem i na IKE, a emeryturą dożywotnią z ZUS-u. No i też sama ustawa przewiduje, że jednak większość Polaków zdecyduje się przekazać te środki na indywidualne konta emerytalne, wtedy nie trzeba będzie nawet składać żadnych deklaracji w tej sprawie. Myślę, że ta propozycja rządu idzie przede wszystkim w kierunku takiego no jednak odbudowy pewnego zaufania do systemu. 20 lat temu, kiedy tworzono OFE, obiecano Polakom, że to będą nasze prywatne oszczędności. W 2014 roku okazało się, że są to środki publiczne. Prawda? No było to bardzo negatywnie odebrane. No, rząd proponuje, okej, było obiecane, że są to środki prywatne, więc można wybrać prywatne IKE i zakłada to jako właśnie taką opcję domyślną, przyjmując założenie, że blisko 80% rzeczywiście Polaków, uczestników OFE zdecyduje się na prywatne oszczędności. Ale tak jak mówimy, wybór jest, czyli albo IKE, albo ZUS. Ci, którzy będą chcieli te środki przelać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą musieli, tak jak wspominałam, wypełnić specjalną deklarację i na to czas będzie od 1 czerwca do 1 sierpnia tego roku. Tak, jeszcze w tej chwili przypomnimy, że oczywiście ustawa nie jest przyjęta. Prace trwają, ale rzeczywiście, jeżeli ustawa wejdzie w życie, tą decyzję czy ZUS, czy IKE będziemy mogli podjąć właśnie w czerwcu, lipcu tego roku. Prace trwają już w przyszłym tygodniu. Połączone Komisje Finansów i Rodziny będą też w tej sprawie decydować. Tak, no te prace w tej chwili w Sejmie będą kończone i najprawdopodobniej w ciągu 2 miesięcy jest szansa, że ustawa wejdzie w życie. A jak przebiega wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych? Bo od stycznia obowiązek tworzenia tych planów mają już firmy średnie, czyli jesteśmy w drugiej fazie tego całego projektu. Tak, to pracownicze plany kapitałowe to z kolei taka szansa na to, żebyśmy tych pieniędzy mieli więcej na starość. Jest to program oszczędzania wspólnie z pracodawcą. Jesteśmy po pierwszym etapie, w którym uczestniczyły duże firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. W tej chwili średnie firmy, czyli między 50 a 249 pracowników. Firmy mają czas do 24 kwietnia na wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała programem PPK, a później pracownicy mają czas do 11 maja, aby zdecydować się o oszczędzaniu z PPK, do czego oczywiście bardzo zachęcam. Jest to opłacalny sposób gromadzenia oszczędności, ponieważ do każdej złotówki, którą my zdecydujemy się oszczędzać, pracodawca i państwo dokłada drugą złotówkę. A co więcej, teraz ta podwyżka płacy minimalnej, z którą mieliśmy do czynienia od początku tego roku, 2600 zł ta płaca minimalna teraz wynosi, powoduje, że pracodawca i państwo wpłaca osobom tym najmniej zarabiającym w ramach PPK więcej niż właśnie sam ten pracownik. Tak, tu można przypomnieć, że pracownicy o niższych zarobkach mają taką możliwość, że nie deklarują do wpłaty 2%, tylko może to być tylko symboliczne 0,5%, ale nie tracą żadnych dopłat po stronie pracodawcy i państwa. Wiadomo, że to wynagrodzenie minimalne będzie większe, więc będzie to większa wpłata. A jest pan w ogóle zadowolony z postępu i z tego, ile osób deklaruje udział w projekcie pracowniczych planów kapitałowych? Na pierwszym etapie, czyli w ubiegłym roku, udało się zachęcić blisko 1 300 000 osób do oszczędzania. To jest coś, co w Polsce jeszcze się nigdy nie wydarzyło, bo przez 20 lat wcześniej funkcjonowania IKE, PP, takich podobnych programów mamy tylko 900 000 kont, więc to jest bardzo dobry wynik. Na pewno potrzeba jest czasu, żeby wszyscy pracodawcy i pracownicy się z tym oswoili jako standard rynku pracy. Zaoszczędzamy też dodatkowo oszczędności na cele emerytalne wspólnie z pracodawcą. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Tame Impala z dzisiejszego kalendarza muzycznego, bowiem ten właśnie australijski wokalista Kevin Parker urodził się właśnie 20 stycznia 1986 roku. Za 19 minut 19. Reportaż w Trójce. Za mało słuchamy świata, mówi Michał Zygmunt, muzyk zafascynowany dźwiękami przyrody. Michał od lat wędruje po najbardziej dzikich i niedostępnych zakątkach polskiej przyrody. Spędza całe dni i noce w oczekiwaniu na nagranie naturalnych dźwięków. I tak przyroda staje się elementem sztuki. A że warto wsłuchać się w dźwięki przyrody, o tym w reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Łowca dźwięków. Nagrywanie jest poszukiwaniem barwy. Zapisanie pewnego momentu, zapisanie pejzażu dźwiękowego, kolejnego odgłosu. Pamiętam pierwsze nagranie, kiedy ja wychodziłem w ten teren i no właściwie się teraz pojawia taki moment, no i co tu nagrać? Czy trzeba nagrać jedno kłapnięcie dzioba? Czy to trzeba nagrać 5 klapnięć dzioba? Czy to trzeba 5 minut nagrać? Co jest tym tematem, jaki chcielibyśmy znaleźć, jaki chcielibyśmy zarejestrować? No ja zajęłem się pejzażem dźwiękowym. Nawet jeśli robię nagrania przyrodnicze, pewnie jakich nikt nie robi, bo są to właśnie nagrania pejzaży dźwiękowych, czyli tego współbrzmienia. Mnie interesuje ta interakcja, dlatego na moich nagraniach słychać po prostu muzykę, pewnego rodzaju układ, pewnego rodzaju harmonię, interakcję tego wszystkiego, co się dzieje. Mnie to interesuje, zapisanie pewnego momentu, zapisanie pejzażu. No nie ma takich książek, które powiedzą ci, jak nagrać doskonałe dźwięki przyrody. To jest temat, który robi niewiele osób, a na profesjonalnym poziomie może robi to kilka osób na świecie. No musiałem się tego nauczyć samemu po prostu, czyli wstawać rano i wychodzić. I nie zapomnę tych swoich pierwszych wyjść, takich, że wracając do domu widziałem wielkie stado gęsi. Wiedziałem, że one są tutaj w przelotach, że jest zima i że te gęsi lądują i że można je tutaj na dodrom nagrywać. I pamiętam z miasta ruszyłem się nagrywać te gęsi. To była spora droga do przejścia, bo tam dojeżdżałem samochodem do pewnego momentu. Później musiałem iść i wiedziałem, że muszę być rano. Wobec tego przez cały tydzień na okrągło wstawałem wcześniej rano, jechałem, marzłem, bo to luty. No i kiedy ja tam dochodziłem, do tych gęsi tam nigdy nie było, bo one ciągle uciekały. Nie wiedziałem o tym, że jako miejskie dziecko, no, że jednak zwierzęta trzeba umieć podejść po prostu. No i postanowiłem sobie ostatni raz, albo one tam będą, albo to może jest nie dla mnie. Poszedłem i kiedy tam doszedłem do tych gęsi, oczywiście nie było, bo uciekły. No i wracałem do domu już taki załamany, myślałem, że no może jednak bycie kompozytorem nie oznacza wcale, że ja muszę te gęsi nagrać. No i pamiętam, że usiadłem na takiej ambonie myśliwskiej i sobie siedziałem. Postanowiłem, że spędzę ten ranek po prostu słuchając tej przyrody bez tych gęsi. I proszę sobie wyobrazić, że te gęsi wylądowały naokoło mnie, nie widząc mnie po prostu. Ciągle traktuję to jako taki cudowny znak. Właściwie do dzisiaj nie miałem tak blisko gęsi, mimo tego, że już wiem, jak to robić. Potrafię podchodzić zwierzęta, posiadam sprzęt i umiejętności terenowe, których wtedy absolutnie nie posiadałem. Los tak złożył, że te gęsi usiadły. I na te pół godziny ja i moje mikrofony, no, staliśmy się częścią tego stada. I to były takie pierwsze prawdziwe nagrania, które zrobiłem, takiego stada gęsi i wejścia po prostu w głąb, w szczegół, w detal, nie po prostu w sam dźwięk, w to, że możemy nazwać jakiś gatunek, ale wejście w ten pejzaż dźwiękowy, w ten moment, że tych ptaków jest na przykład kilkaset i jest się obok nich. Chodźmy na łęki. Zwykle, kiedy jest woda, to te wszystkie łąki są po prostu zalane. I na nich jest wtedy olbrzymie życie. Większość tych ptaków potrzebuje płytkiej wody do tego, żeby gniazdować. To dobre miejsce na to, żeby nagrywać żurawie. O, słyszymy żurawie. Czasem, właśnie jak była wysoka woda, wchodziłem na te stare wierzby i te wierzby mają takie gałęzie, które są wykrzywione i można się na takiej gałęzi położyć, rozstawić mikrofony, położyć się na plecach i leżeć przez 2-3 godziny i tylko słuchać tej przyrody. Trzeba mieć ze sobą siatkę, żeby nie zjadły komary. Zdarzyło mi się tu kilka bardzo przyjemnych dżemek takich wieczornych bądź wczesnoporannych na drzewie z słuchawkami na uszach i z budzącym się dniem bądź z właśnie skończącym się dniem. Nie wiem, czy istnieje przyjemniejsze doświadczenie w życiu. Taka odskocznia w tym takim muzycznym życiu, kiedy sporo jeździsz, grasz, wracasz ze świata pełnego hałasu, no i szukasz tej alternatywy w postaci wyjścia nad rzekę. U mnie to się zbiegło takim momentem, że ja postanowiłem, że zacznę robić muzykę. Z takiej pozycji zawodowego muzyka, gitarzysty, którego można wynająć, postanowiłem, że jednak chcę robić swoje rzeczy, chcę robić swoją muzykę. Przejście z tego świata busów, hoteli, sal, klubów, do świata ciszy, do świata kompozycji, do świata muzyki instrumentalnej, no jest też taką drogą, która wymaga pewnego procesu też, jaki zachodzi w człowieku. Jesteśmy to, czym jemy, jesteśmy to, czym się otaczamy. I kiedy ja postanowiłem, że jednak będę tworzył muzykę i że zależy mi na tym, żeby szukać jej w sobie, no to też jakby postanowiłem, że no muszę poszukać dobrych inspiracji, no i muszę znaleźć coś, co pozwoli dać pewne zatrzymanie mi. No okazało się, że wychodzenie nad rzekę jest tym, co robi mi dobrze i to, co jest jakby doskonałą praktyką kompozytorską, najzwyczajniej w świecie pracą kompozytorską, czyli wyjściem i po prostu koncentracją na dźwięku, koncentracją na momencie, na chwili. Oczywiście wtedy tak o tym nie myślałem, myślę, że szukałem po prostu podświadomie. Dziś oprócz tego, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem muzykiem, gitarzystą, kompozytorem, no to jestem również nagrywaczem dźwięków i to na taką skalę, której sam się nie spodziewałem, że będę to robił. Dochodzimy właśnie do takiego miejsca, które jest w jakiś sposób wizytówką tego rejonu. Przywitały właśnie nas klangor żurawi. Jest to miejsce, w którym rzeka raz na kilka lat wylewa, a wtedy tworzą się tutaj rozlewiska, które zapewniają temu miejscu olbrzymią bioróżnorodność. Można tutaj spotkać gniazdo bielika, gniazdują tutaj żurawie, które przed chwilą słyszeliśmy, gniazdują tutaj łabędzie. Teraz są niskie stany wód, wobec czego ten łęk nie żyje w taki sposób, jakim by żyć potrafił, gdyby tu była woda, działoby się tu znacznie więcej, ale byłaby też znacznie więcej komarów. Dwa lata temu było tutaj tak, że po tygodniu robienia nagrań z moskitierą, ze wszystkim, musiałem opuścić to miejsce, bo już na dźwięk komara po prostu reagowałem panicznie i mam takie nagrania, gdzie siedzi na mikrofonie 20-30 komarów i wszystkie po prostu bzyczą naraz. Tutaj niedaleko, przed wojną, były gospodarstwa, w których żyli ludzie na tych rozlewiskach. I właściwie do dzisiaj zachodzę w głowę, jak to było możliwe. Przy tamtych w ogóle wodach i przy tamtych ilościach opadów. Nie wiem, jak to się żyło. No ale myślę sobie, że życie na rozlewiskach ma też swój urok. I ja się zakochałem w rozlewiskach i penetruję przeróżne rozlewiska. Dużo jeżdżę na rozlewiska Ujścia Warty do Odry. Rozlewiska Biebrzy, no kiedy tylko mogę. Rozlewiska to pewien cały taki ekosystem dźwięków. Dźwięk mnie wygnął w te miejsca. Często sam sobie zadaję pytanie, co właściwie muzyk, gitarzysta, kompozytor robi w takim miejscu, że przymarza do kajaka albo jest w jakimś po prostu ekstremalnie dalekim miejscu. Oczywiście no, wychodzę tam po to, żeby nagrać to, co najpiękniejsze, czyli te koncerty przyrody, te dźwięki nieskażone obecnością człowieka i tych miejsc w Polsce jest jeszcze stosunkowo dużo. No tak, no i właściwie to dźwięk i chęć nagrania tego dźwięku i chęć usłyszenia tego wszystkiego wygnała mnie w te dzikie ostoje. I czasem jak sobie słucham tak tych pejzaży, zwłaszcza jak jest ten moment, kiedy te wszystkie kosiarki zamilkną, kiedy nie leci żaden samolot, kiedy nie jedzie żaden samochód i słucham tak tych żurawi, właśnie tych żurawi. To myślę sobie, że ludzie żyjący w tych grodach przed kilkoma tysiącami lat patrzyli na tą rzekę i słuchali dokładnie tych samych dźwięków. Jakoś daje mi to poczucie pewnej ciągłości i tego, że to wszystko ma jakiś większy, głębszy sens. Mam takie głębokie przekonanie, że bierze się to jednak z tego, że obserwacja tego świata, tego, że jest to jednak jeden wielki ekosystem, że tak naprawdę jeśli zniszczymy to, co tutaj, to zniszczymy też samych siebie, bo zniszczymy ptaki, zniszczymy owady i właściwie, no to właściwie już się dzieje. Dlatego być może te dźwięki ocalą coś takiego, co może przepadnie. I przyznam, że jakby teraz właśnie w dobie tych doniesień o tym nieuchronnym podobno kataklizmie ekologicznym, który nas czeka. No rzeczywiście czuję się jak taki rejestrator, być może ostatni takich pejzaży. No ciągle jednak jestem jakoś optymistą, że może się ockniemy. Natomiast jeśli się nie ockniemy, to na pewno w moich zbiorach trochę tych pejzaży prawdziwej dzikiej przyrody zostanie. No wystarczy brak ingerencji człowieka, że przyroda ma się znakomicie i wyśmienicie sama. A słyszymy tylko część o tym, bo każdy gatunek odzywa się też w jakichś swoich określonych porach. Teraz jest wczesny ranek, natomiast godzinę temu, dwie godziny temu, trzy godziny temu tutaj słychać było zupełnie inne dźwięki i będzie się to zmieniało. Ptaki mają swoją aktywność i te ich głosy wyrażają ich różne potrzeby o różnych porach. Wiadomo, najlepszy jest ranek i zachód słońca do takiej obserwacji czy do słuchania, ale w ciągu dnia można załapać się na niezwykłe dźwięki. Chodźmy do naszych pobrów. One się oczywiście niezbyt chętnie dają obserwować. No można obserwować ich żerenie czasem o wschodzie albo o świcie. Widać tutaj pojedyncze osobniki, jak przemykają po cichu. Zimą też, kiedy się położy mikrofon na żereni, można usłyszeć, jak to stado wewnątrz piszczy, popiskuje, komunikuje się ze sobą. Wspaniałe zwierzęta. Uważam, że pewna praktyka słuchania, uczenie się słuchania i to praktykowanie tego słuchania no jest jednak elementem absolutnie ważnym. Ja sam widzę, jak wiele zmieniło się w moim słyszeniu, po moich pracach kompozytorskich, po muzyce, którą tworzę, po moim podejściu do wielu spraw, ale widzę to też, zwłaszcza po sukcesie płyty Dzikie Rzeki, gdzie zebrałem właściwie same nagrania terenowe, tam nie ma muzyki skomponowanej przeze mnie, natomiast jest to płyta, w której jest bardzo dużo muzyki, ale jest to muzyka znaleziona tutaj nad rzekami, dzikimi rzekami. Po sukcesie tej płyty otrzymuję sporo zaproszeń i jeżdżę i pokazuję ludziom te dźwięki przez dwie godziny z grupą ludzi, słuchamy wspólnie po prostu nagrań przyrody. I za każdym razem widzę, co dzieje się z tymi ludźmi, kiedy słyszą te dźwięki. To, co słyszę najczęściej, jest to, że ktoś mi mówi, że po raz pierwszy w życiu przez godzinę czy przez dwie słuchałem czegoś w takim skupieniu. I już wiem, że będę robił to często.